A tarde do 28 de decembro quedaron en verse na Praza do Pobo para ver cos seus propios ollos se aquilo do que todo o mundo falaba e ninguén demostraba era certo. Comezaron a camiñar cara a casa do morcego, que así era como se chamaba. Ese nome recibío porque o seu dono sempre andaba polas rúas de noite e de día nunca se vía. De camiño a casa, déronse conta de que Lucía faltaba. Comezaba a apoderarse deles o medo. Ei, donde está Lucía? Preguntou Ramón. Quedaría enredando por aí. Xa sabedes como é. Despístase ata cunha mosca. Non vos preocupedes. Dixo Iván. Entón os rapaces fixéronlle caso e seguiron o seu camiño. Cando por fin chegaron ao seu destino, descubriron que a porta xa estaba aberta, e iso deulles confianza. Entón, comezaron a entrar un a un, ata que sentiron o ruido dunha porta que se estaba a pechar. Miraron cara atrás e deronse de conta de que a porta, que xa estaba pechada, era pola que eles entraran. Isto non me gusta. Eu volvo para a casa. Dixo Ramón. Como vas volver para a casa, home? Temos que descubrir o misterio. Engadiu Irene. Bo, deixa que marche. É un mexericas. Ti tranquila, que amañámonos en el. Concluiu Iván. Ois, eu de mexericas nada, Dixo Ramón. De súpeto, oíron uns choros que proviñan de detrás dunha porta entreaberta. Os rapaces pareceulles que aqueles laios proviñan dunha rapaza pequena. Iván foi o primeiro en comezar a camiñar cara a esa porta, e de seguido todos comenzaron a seguilo. Detrás daquela, o que se atopaba era unha meniña de cabelo castaño e con o aspecto dunha nena de 6 anos. A rapariga, ao ver Iván e os seus amigos, comezou a correr cara a un recuncho do cuarto, con tanta rapidez que tropezou. Deixádeme falar a min con ela. Dixo Irene chegando a esa rapaza. Non teñas medo, non che imos facer nada. Como te chamas? A nena mirou a Lucía de reollo e murmurou con desconfianza. Chámome Patricia. Eu son Irene e os meus compañeros e máis eu podemos axudarche. Por que estás aquí? Estou no pavo de vacacións cos meus pais e perdínme e non sei como volver. Non te preocupes, ven con nós e axudaremosche. Irene levou a nena ao grupo e continuaron con Patricia na busca daquel misterio do que tanto iran falar. E que imos facer coa rapaza? Parece asustada. Dixo Ramón. Mira quen vai falar, o mexericas de turno, que ten máis presa por volver á casa que por axudar á rapaza. Comentou Iván malicioso. Imos facer unha cousa, imos buscar a Irene e despois levar a comisaría a Patri. Ei, que aínda nos queda un cuarto por mirar. Protestou Iván. Que máis dá? O importante é a rapaza. Interviu Ramón oportunista. Xa, claro. Ti como estás tremendo con medo, queres marchar, non, listillo? Non discutades, imos mirar o cuarto e despois marchamos, entendido? Ramón e Iván asentiron. De repente escoitaron ruidos que proviñan da habitación. Entón Iván foi o primeiro en ir mirar que era aquel son tan extraño. Resultou que o famoso misterio do que a xente non parada de falar tan só era un conxunto de morcegos que vivían naquela estancia. Todos cacharon a rir debido a que o misterio tan só resultaba ser a parvada máis grande do mundo. De seguido decidiron marchar e emprender o camiño cara aos seus fogares. Pero había dous asuntos que tiñan que resolver. Atopar a Lucía e levar a Patria a comisaría. No camiño oíron uns berros que viñan da pobre Lucía que tropezara nunha pola e torcera o seu pé esquerdo. Por iso perderan antes. Moi ben, deixadesme aquí tirada e non vides a buscarme menudos amigos que teño. Queixouse Lucía. Perdona, muller. Veña, vamos para a casa. Levo teu. Dixo Iván collendo a Lucía nos brazos. Cando xa estaban todos xuntos e o primeiro problema que acontecera naquela tarde de Nadal estaba resolto, só lles quedaba levar a Patri. Ao pasar 15 minutos, xa se topaba moi preto de dita comisaría e para a súa sorpresa, Patri foi correndo cara a unha muller que resultou ser Uxía, a súa nai. Ela agradeceulles moito que toparan a súa filla e convidounos a súa casa a cear. E así, todos xuntos, pasaron un Nadal inesquecible. Estou farta xa de estudiar, vou poñer un pouco a radio. Sí, pon Falamelide, 90.5 de FM. É verdad, Falamelide, pois vou no poñer, pero que pasa que desde a miña casa non o pillo. Pois podes probar os venres tamén, a partir das 5 da tarde na Radio do Concello. Ah, pois farei, nos que te no desde o 107.1 da Radio Melide, a partir das 5 da tarde, non? Ou en internet tamén. Pois que non nos coitaba porque non quere logo. Fala, Melide. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer con Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Os Trenchas. En Fala Melide, no 90.5 da FM. Escoitadnos. Boas, aquí volvemos a estar os do Ciclo de Madeira outro día máis para falarvos do tostón do Orient Express. Si hoxe falamos neste emisor de José Ángel e eu, Cristian. Hoxe falaremos vos dos vagóns do Orient Express. Comezará vos a falar José Ángel, que a min o micro pome nervioso. O primeiro Orient Express tiña só dous coches de cama, de 20 cabinas, un coche restaurante e o vagón de equipaxe ou de servicio. Hai que sinalar que a Compañía Internacional dos Vagóns Linz nunca dispuso de locomotoras propias. As traccións eran facilitadas pola empresa ferroviarias dos distintos países que se atravesaban. Xa antes da constitución formal da compañía, en 1873, os coches camas prestaban servicio nas liñas de Berlín, Ostende, París, Colonia, e París e Viena. Eran vagóns de 9 metros de longitude, con 3 departamentos de 4 plazas, que en posición de día dispoñían de 2 parellas de cadeiras e os brazos enfrontados. De noite, os asentos achegábanse e os respaldos abatíanse para formar as dúas camas inferiores. As superiores estaban suxeitas contra o teito por un sistema de correas e contrapesos. A iluminación era por lámpadas de aceite e colza, e calefacción por depósitos de auga quente que se renovaban en cada parada. O coche contaba con 2 aseos. Falando así de camas, non vos entra algo de morriño? Cristian, ti sempre estás pensando na cama, eh? Xa, o xa. Bueno, Cristian, sigamos falando do tema que nos mandou Fernando, anda. George Nigel Márquez, o fundador da compañía, percorrera a maior parte do territorio americano, principalmente en tren, cuxa concepción e medios a utilizar eran moi superiores ao coñecido en Europa. O que máis chamou a súa atención foron os coches cama, denominado Pullmans, que dispoñían de 11 departamentos, con dúas literas, unha interior e outra superior, pero non que as separan entre cada departamento só consistía nunhas simples cortinas. Ao seu regreso a Europa, empezou a madurar a súa idea, baseados nos Pullmans, pero adoptando a mentalidade europea. Facilitaría a incomodidade nas viaxes, pero conseguir unha intimidade que o sistema americano non garantía. Na Exposición Universal de Viena mostrou ao público e autoridades o seu vagón coche cama número 3, inspirado nos americanos, pero con importantes modificacións adaptando aos gustos e mentalidade europeos, que ademais contaban con un lavado para mulleres e outro para homens, algo inexistente naquelas datas nos trens. Os primeiros vagóns do señor Nagelmacher tiñan 3 eixes fixos, con que se gañe en longitude e foran presentados na Exposición Internacional de 1873, 10 anos antes de iniciar o Orient Express. Estes coches con corredor de intercirculación tiñan 10,2 metros de longitude, contiñan 12 camas, 2 cabinas de 4 plazas e 2 dobles, con 2 aseos no extremo do corredor. Xa no século XX, a modernización e modificación das unidades alcanzou novas cotas. Os vagóns xa non se utilizaban en eixes fixos, como nos seus comezos, empregábanse boguias, que ao ter capacidade de xiro permitían maior longitude das caixas, e pasar dos trens compartimentos de 4 prazas dos inicios a 7 compartimentos dobres e de tres prazas, grazas aos 18,21 metros dos novos vagóns. Os chais ian deixando o emprego da madeira para pasar a ser metálicos. A iluminación eléctrica sustituía ao gas e os sistemas de calefacción xa non parecían en nada aos anteriores, así como no illamento. Os coches salón e restaurantes eran máis amplios, espazosos e confortables, e todos eles, incluídos as camas, estaban revestidas exteriormente de madeira de teca. En 1894, a existencia de tren de luxo determina a construción de novos coches, tamén máis luxosos. Con 20 metros de longo, dispoñe de 18 prazas, dobres, ventas nos que circulaban por países fríos e illamentos contra o sol e o calor máis, non máis cálidos. Empregábase a madeira de teca na súa fabricación. A teca goza de moi boa reputación, ben merecida, pola súa alta resistencia e durabilidade. Presenta unha gran estabilidade en ambientes cambiantes. Non se agrieta nin se procede, nin se podrece, e resiste ás accións dos fungos, xilófagos e mesmo de algúns ácidos. Non se estraga en contacto cos metais. A teca non require pintura nin verniz, debido a que posee un aceite natural que fai impermeable, evitando que se deforme, agrete ou se torne quebradiza. Estas características son as que fan posibles que a madeira de teca estea considerada como unha das máis valiosas do mundo e goce de múltiples aplicacións. Nos anos previos á Segunda Guerra Mundial, para manter o ritmo coa introdución de novos servizos, construíronse moitos coches novos. Estes foron todos os coches de boguias de teca. Ata a década de 1920, cando se produciu unha transición aos coches de arceiro. No ano 1922 poñense en servizo os primeiros coches metálicos e cámbianse as cabinas de 4 prazas en beneficio das de 2. O primeiro lote de 40 foron construídos en Inglaterra no ano 1921 e foron clasificados como tipo S. Cada coche de tipo S ten 10 compartimentos, xa sexa cunha cama ou con dúas, unha por riba e outra por abaixo. E ademais dun lavado, non hai baños sin duchas a bordo. Os compartimentos da cama convertíronse para o seu uso durante o día nun compacto salón tapizado cun sofá e cunha mesa pequena. O feito de que moitos dos novos coches de acero foron construídos en Inglaterra probablemente tiña que ver coas condicións de pagamento atractivas que poderían obterse das empresas británicas. O pagamento nun bon número de anos. A razón principal destes cambios ao acero eran polos regulamentos dos ferrocarrís franceses, que non consideraban os coches de madeira suficientemente seguros. As cores coñecidas de vagóns Leeds azul con liña dourada foron introducidas cos novos coches LX de aceiro no 1929. Tamén novos coches comedor completamente de aceiro e pintados en azul e ouro substituyen os vellos vagóns de restaurante dende 1925 en adiante. Bueno, amigo, isto é todo por hoxe. Volveremos de novo con este tostón. Bueno, esperemos que non nos toque a Cristian e a min. Preferimos falar de fútbol. Si, ou polo menos, si. Bueno, pois xa seguirán os nosos compañeros falándovos do Orient Express. Ata outro, colegas. Sempre túa, sempre nosa. Fala Melide, a radio do Instituto. Adorno. Comezamos a viaxe na Dorna, da Radio Fala Melide, a radio natural do Ilha de Melide, no 90.5 da FM. Embárcate con nós na maravillosa viaxe a través das diferentes músicas populares urbanas que presenta o mundo. E E como facemos a viaxe? Pois navegando polas ondas sonoras, na dorna da radio do Ís de Melide. Como di Irene, a dorna axudaranos a viaxar por diferentes lugares nos cales coñecemos todo tipo de música urbana. Non perdas máis o tempo e quédate no 90.5 da FM. Sube a embarcación de Fala Melide. Pois agora que xa todo está explicado, que comece a viaxe, arriada as velas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Hola, radio ointes do Fala Melide. Hoxe o meu programa ben cargadiño de cousas moi interesantes, xa que vos vou falar dun grupo moi importante para a nosa música, como son os Beatles. Why she had to go, I don't know, she would. Este grupo foi constituído en Liverpool, Reino Unido, na década de 1962, con un gran éxito comercial. O seu fundador foi John Lennon. Este grupo centra-se na música de Skiffs e o rock and roll dos anos 50, aínda que pouco a pouco foronse perfeccionando e tocando máis xéneros. Why she had to go, I don't know. Este grupo ten algo moi curioso. O seu fundador xuntouse cos compañeiros do seu colexio e formou este grupo sendo moi novo, xa que tiña 16 anos. En xuño de 1957 agregouse a este grupo Lennon, un gran guitarrista. O ano seguinte, George Harrison uneuse como líder guitarrista do grupo. En 1960, os compañeiros de John Lennon abandonaron o grupo por mor de ingresar na Escola da Arte de Liverpool. Naquela época, Lennon puxos a tocar a guitarra rítmica. A esta banda bautizaron no ano 1960, xa que un amigo de Lennon chamado Scarford Sigler se uniu como banjista e bautizou o grupo chamándolle The Beatles. Ao principio, este grupo, nos primeiros meses do ano, chamábase The Beatles. O nome tan peculiar co que bautizaron a este grupo significa escarabello. En agosto xa lle puxeron o nome definitivo, que ten agora, The Beatles. Poucos anos despois, Bruno Kornmitzer, dono de varios clubes de Hamburgo, contratounos para que tocaran ali 48 noites. Somebody knew, someone to love, someone I... Esta banda contaba con 5 componentes. Inicialmente, como ben vos dicía antes, esta banda comezou o seu repertorio tocando música de Skiffs, despois o rock and roll e despois máis adiante uniron o seu repertorio á influencia da música pop. Esta banda con nome de Beatles foi acreditada pola compañía Al Music, en concreto por Rubber Soul, que foi unha das principais influencias no no movimento do folk rock. A partir de aquí, este grupo también incorporó elementos de música clásica, comenzando con una canción llamada Yesterday del álbum Help. Alguna gente decía que al escuchar el estrondo de las guitarras y baterías eléctricas de este grupo, los Beatles usaban amplificadores de voz nos seus concertos. Esta banda fixo un importante uso da tecnoloxía, tratando o instrumento como un estudo en sí mesmo. Este grupo tiña e sigue tendo unha importancia enorme na nosa música popular. Bueno, radio intes do Fala Melide, espero que o meu programa vos gustase e vos servise para aprender un pouco máis deste grupo e da nosa música. Ata outra, amiguinhos. Escoita Fala Melide, a radio máis divertida para a xente con ilusións, no 90.5 da FM. You're always crazy like that. Hello, welcome to Who Does Math. We are José Villamor, María Ramos, Andrea Martínez, Alex Sleiman, Adrián Mourazos and Daniel Cabo. Hi everyone, we are happy to welcome Raphael Bombelli, a very famous Italian mathematician and engineer from the 16th century. Thank you for coming. How does it feel to be back after so long? You're welcome. It's a little bit weird after more than 400 years dead, but it feels great to have the opportunity of talking about maths again. Why did you decide to work on algebra? To be honest, the first time I tried to read something related to algebra, it seemed very confusing to me. All the books I could find were very hard to understand. I want to write a book everyone could read, not only mathematicians. Works by Cardano, Tartaglia and Del Ferro were complicated too. Yes, it was hard to follow their notation. It took me a while to understand their methods for quadratic equations, but I found them very useful, along with the method used by Diophantus for linear equations. Is that what your book Le Algebra is about? Solving equations? Yes, I use the method of Del Ferro Tartaglia, but trying to express that method in an easier way. You say you used the Del Ferro Tartaglia method, but you did something else, didn't you? Yes, it was the first one to consider imaginary numbers for equations that were insolvable at the moment. Can you explain what imaginary numbers are? Sure, imaginary numbers can be thought at those numbers whose squares is negative number. I introduced the idea so many equations could be solved. I also tried to describe how they could work. Were you the one to introduce the symbol I for imaginary numbers? No, I explained how they work, but the one to use the symbol I for the first time was Euler. Not everyone was happy about imaginary numbers, right? You are right. I always thought those numbers would be very useful, but Cardan and Descartes were not so comfortable with them. They used the word imaginary as an insult. But Leibniz considered you a master of analysis, didn't he? He was very kind to me. I liked the way he defined imaginary numbers as amphibians between being and not being. Amphibians are very useful for physics, computational science, flight dynamics, and so on. It's been a pleasure, Chef Rafael. Thank you for your time. You're welcome. Escoita Fala Melide, a Radio do Instituto. Transmite Fala Melide, a Radio do Instituto. Boas, estamos aquí un grupo de rapazas de primeiro de bacharelato. Hoxe imos falar das diferentes tipos de voces que podemos atopar na música española. ¡Comenzamos! Diciéndome así, con su dulce canción. Agora imos falar da soprano Montserrat Caballer. Montserrat Caballé naceu en Barcelona o 12 de abril de 1933 e é unha soprano lírica. Ademais, non olvidemos que é unha das máis admiradas cantantes da ópera do mundo. Non podemos pasar polas mezzosopranos sen citar a Teresa Berganza. É unha muller admirada pola súa técnica. Tampouco podemos... Esta muller naceu en Madrid e é unha cantante de altísima calidade. Elena Sanz, unha contralto, naceu en Castellón. É unha das poucas voces españolas desta tesitura. Agora seguimos falando dos tenores. Un é Plácido Domingo, que é madrileño, naceu 21 de xaneiro de 1941 e é conocido pola súa voz versátil que lle permite cantar como barítono e tenor. Falemos do contratenor José Antonio Betancor, que naceu en Santa Cruz de Tenerife en 1942. Ademais de ter unha gran voz, tamén era director de cine español. Igual que amar a flor, na luz del día. Agora imos cos barítonos. Chámaselle barítono o cantante cuxa tesitura atopas entre o baixo e o tenor. Un dos barítonos máis coñecidos é Elvis Presley, que naceu o 8 de xaneiro de 1935 e faleceu o 16 de agosto de 1977. Un exemplo de barítono en España é Emilio Sagi Barba, que naceu en Barcelona no 1876 e faleceu en Alicante en 1949. Baixo é o cantante con voz masculina, cun timbre moi oscuro. Na ópera, un baixo é un cantante lírico masculino capaz de alcanzar o rango máis grave da voz humana. Un dos baixos máis famosos é Feodor Chaliapin, foi un dos máis famosos cantantes de ópera baixo ruso. Naceu o 13 de febreiro de 1833 e faleceu o 12 de abril de 1938. Ahora imos seguir cas actrices que tamén son cantantes, como pode ser Jennifer López, que soupose que sabía cantar pola súa interpretación que realizou na película Selena. Outra é Catalina Zeta-Jones, que cantou na película Chicago. Vos contar algo das pifias de algúns cantantes famosos. Amy Winehouse apareceu borracha nun concerto e non se acordaba da letra das súas cancións. Ademais, o líder dos Guns N' Roses, no medio dun concerto, enfadouse cun dos presentes dicíndolle que parase de gravar. Como o espectador non fixo caso, abalanzouse sobre el. Cambiamos de tema. Imos falar agora de famosos na dobraxe español. Imos comezar falando de Iván Muelas. Iván Muelas é un actor de dobraxe español moi popular debido a prestarlle a súa voz a personaxes de películas e series moi coñecidas. É o doblador habitual de actores como Will Smith, John Seda... Outro deles é Constantino Romero, é presentador, locutor e actor de dobraxe. Destaca sobre todo por ser dobrado a Roger Moore, a William Shatner e a Clint Eastwood nas películas da saga Star Trek. Bueno, ata aquí chegou o programa de hoxe. Espero que vos gustase e que disfrutarades con el. E dedicar o programa a todos aqueles que escoitan a radio do Instituto. Fala Melide, a Radio Natural. Adorno. Comezamos a viaxe na Dorna, da Radio Fala Melide, a Radio Natural do Ils de Melide, no 90.5 da FM. Embárcate con nós na maravillosa viaxe a través das diferentes músicas populares urbanas que presenta o mundo. E como facemos a viaxe? Pois navegando polas ondas sonoras, na Dorna da Radio do Ils de Melide. Como di Irene, a Adorna axudaranos a viaxar por diferentes lugares nos cales coñecemos todo tipo de música urbana. Non perdas máis o tempo e quédate no 90.5 da FM. Sube a embarcación de Fálame Lide. Pois agora que xa todo está explicado, que comece a viaxe, arriado as velas. Boas a todos e a todas. Neste espazo imos falar das tribos urbanas. Primeiro, imos definir o que é unha tribo urbana, e logo coñeceremos nun orde cronolóxico máis ou menos exacto. Para ir entrando en materia, diremos que unha tribo urbana é un grupo de persoas, de determinada idade, que comparten unha mesma estética, unha mesma forma de pensar e moitas outras cousas, como a simboloxía, gustos, musicais, etc. Entre as máis destacadas poderíamos colocar os emos, os punks, os rapeiros, os góticos, pero hai outras moitas. Comenzamos vendo unha das máis antigas, os roqueiros. Esta tribo nace nos anos 50 dos chamados Teddy Boys ingleses, os adolescentes que tras a guerra regresan cunha estética totalmente diferente. Adoitan vestir como a Marlon Brando no filme El Salvaje, con zamarras de coiro e pantalóns texanos. Tamén son recoñecibles polos seus tupés e as súas patillas en homenaxe ao sempre presente Elvis Presley. Ideolóxicamente, son tradicionalistas e rebeldes e os seus intereses son escoitar música rock, montar en moto e recrear os Estados Unidos dos 50. Estamos escoitando a canción Rock do Cárcere. Dos roqueiros desarrollase outra tribo, os heavies, o rock no seu extremo máis duro. Estas agrupacións nacen a finais dos 70 en Inglaterra. Os seus intereses son a música, o consumo de cervexa e cannabis, e a festa. En moitas ocasións causan pelexas con outras bandas por culpa da ideoloxía ou do territorio. Falando das ideoloxías, añadimos que non teñen ninguna establecida. A súa estética consta de camisetas, coas imaxes de ídolos ou símbolos, de vaqueiros ceñidos, de milleira de complementos, pulseiras, collares, muñequeiras, etc. Como é evidente, o seu xénero preferido é o heavy, e os grandes grupos heavy son Iron Maiden e AC/DC, entre outros moitos. Estamos a escoitar Anarchy in the UK de Sex Pistols. Oh, won't you come with me? Diego, corrígete. Esto é Iragada da Vida, de Iron Butterfly. Tamén nos 70 e tamén en Gran Bretaña nace o movemento punk, como oposición á decadencia cultural. Foi unha das grandes tribos urbanas, nos 70 e 80. Mesturábanse en bares e pubs con heavies, skins e góticos. Caracterízanse polas súas chaquetas de coiro, as botas militares, as cadeas, os piercings e sobre todo polos seus peiteados de punta e diversas cores. As súas principais afeccións son ir a concertos e as drogas. Teñen un carácter moi violento e uns ideais antifeixistas, antimilitaristas e anarquistas. Os seus grandes ídolos eran Los Ramones e Sex Pistols. Estamos escoitando a Nardi in the UK, de Sex Pistols. Máis tarde, xa nos 80, nacen tamén no Reino Unido os góticos, como mestura dos heavies e dos punks. Estes grupos son apolíticos, perciben a realidade con pesimismo, teñen como afección o ocultismo e o relacionado coa morte. Adoitan vestir prendas negras, botas e moitos complementos como pulseiras, cadeas ou anéis. Que está sonando é Memories, de Wishing Temptation. Bueno, tras ver estas tribos dadas de Bretaña, volvemos agora a América para falar doutra tribo mítica, os hippies. Os hippies aparecen nos 60 defendendo os dereitos das persoas e criticando a guerra de Vietnam. O que eles buscan é vivir intensamente usando para iso as drogas. O seu estilo consta de longas cabeleiras e de prendas de cores moi vivas. Teñen ideais liberais e anarquistas. As súas aficións son escoitar música rock ou pop psicodélico e consumir drogas ao puro estilo de festival Woodstock, no 69, onde foron máis de 400.000 personas nos tres días que durou. Nos 60 xorden no Caribe outras tribos relacionadas co consumo da droga, os rastafaris, que se caracterizan polo consumo de cannabis, as súas longas rastas e o culto ao compositor xamaicano Bob Marley, o seu reggae. Os seus símbolos máis claros son as cores vivas e a folla da marihuana. Teñen uns ideais antimilitaristas, a do amor pola súa patria. De volta a Norte América, vemos os rapeiros, unha tribo urbana que apareceu a finais dos 60 nos barrios máis pobres de Nova York. Aos rapeiros non se os poden encasillar en ninguna ideoloxía, xa que son moi diversas. Do que si se pode falar é da súa vestimenta caracterizada polos pantalóns caídos, a roupa máis grande da súa talla, sudadeiras, chaquetas, etc. Tamén levan colgantes de ouro e anéis. Mediante as súas letras expresan críticas da sociedade na que viven. A partir do rap saen tres vertentes, o graffiti, é dicir, as pintadas urbans, o breakdance, un baile acrobático e o DJ, que é unha persoa que manexa os discos e o MC que rapea. Na nosa opinión, o rapeiro máis destacado é Snoop Dogg, que aínda que hai moitos máis. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. But he choke, he's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows he knows. Ahora estamos a escoitar Lose Yourself de Eminem. Better go capture this moment and hope it don't do better. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better world is mine for the taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. E xa por último mencionamos os grunge, os coñecidos vagabundos da música. Nacen en Seattle nos 90 como unha evolución do punk. Os grunge escoitan música grunge, evidentemente, caracterizada pola distorsión nas voces e as súas letras pesimistas. Os seus intereses son a música, e os seus ideais son anticonsumistas e antisistemáticos. Do seu estilo, cómpre destacar que levan roupa sucia e moitas veces rasgadas. O máis empregados por eles eran as zapatillas Combre, uns vaqueiros e as camisas escocesas. Como non, aquí debemos mencionar a Kurt Cobain e o seu grupo Nirvana. Bueno, pois hasta aquí as tribos urbanas. Aínda que só puxéramos estas, cómpre saber que houve moitas outras, como os emos, coñecidos como os góticos do siglo XX, os mod, que son como adolescentes pijos, tamén sempre destacar outras boitas como os skins, os rockabilis, os indies, electros, otakus, loitas, etc. Entre moitas outras. Ben, pois aquí poñemos o punto final a este espazo, esperemos que vos gustara. Hasta ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Deica logo. Melide, no 90.5 da FM. Se no pasaba, donde los gatos tienen miedo a los ratones, donde la luna. Adorno. Estamos aquí con unha das moitas fans galegas da música punk, que nos van a axudar a coñecer un pouco mellor este tipo de música. Imos comezar preguntándolle que é exactamente o punk. É un xénero musical dentro do rock. Normalmente, este tipo de música ten unha serie de comportamentos, linguaxe e vestimenta que se volven recurrentes e fai que sexan originais. Cando xurdiu este xénero musical? Este xénero xurdiu a mediados dos anos 70. Onde xurdiu? O punk xurdiu en Inglaterra nun contexto de moita represión, marginación e desemprego xuvenil. Como comezou e por que foi gañando popularidade? Pois contestándolle a esta pregunta, dígolle que o comezo deste estilo foi pola unión de varios adolescentes que tiñan en común as mesmas inquietudes. Boa pregunta, pois o punk foi gañando esta popularidade en todo o mundo grazas á súa valentía e ao desexo de expresar o seu estado de ánimo. Cales dirías que son as características que definen este estilo? Pois eu penso que unha das características fundamentais do punk é o seu desencanto e despreocupación polas cousas da vida, como por exemplo a política, a religión, a familia, a educación e moitos máis aspectos cotiáns polos que un cidadán como a ti se preocuparía. Que fixeron e facedes os punks para demostrar coa despreocupación e desencanto coa sociedade daquel momento da actualidade? Pois podes citar algúns aspectos polos que mostramos esa despreocupación. O primeiro sería, por exemplo, na nosa forma de vestir. Levamos roupa usada e moi gastada. O que intentamos mostrar con isto é que non nos interesa identificarnos coas modas pasaxeiras. Podo seguir dicindo que o coiro e as tachas na roupa é algo que nos gusta moito. De peiteado gusta nos levar cresta engominada e de cores chamativos e o pelo ben curto, en homenaxe ás tribos indígenas que foron sometidas durante anos. Os pantalóns gustanos apretados, algunhas veces a raias, con cadeas colgando. E nós, as rapazas, podemos levar ou ben pantalóns ou ben saias, de coiro rasgadas. En xeral, din que nos arranxamos de maneira moi extravagante. Pintamos as unhas das mans de cor branco e a da outra de cor negra, as chaquetas negras ou vaqueiras. E por último, nos pés, botas militares ou en punta, como maneira de ridiculizar a simboloxía militar. Cal é a vosa filosofía? Na súa naturaleza original, a cultura punk foi principalmente a da liberdade individual, que tende a crear crenzas en conceptos tales como o individualismo e o pensamento libre. A nosa ideoloxía contén moi a miúda a visión crítica do mundo. A nosa do mundo, presentando as sociedades modernas como limitadoras da humanidade. Temos un contexto pesimista e agresivo contra a sociedade. Como era a música punk nos seus principios? Era unha música moi simple, ata chegar ao punto de ser descoidada. Baseábase nun tipo de rock sinxelo, con melodías simples de curta duración, sons de guitarras amplificadas, pouco complicadas ou ruidosas. Tiñan poucos arranxos e instrumentos, polo xeral de compases e tempos moi rápidos. Como curiosidade, os punk tedes algunha icona ou logotipo que vos identifique? Pois claro que temos logos que nos identifican, como por exemplo os imprendibles, recortes de periódicos e, como xa dixen antes, as crestas, os pantalóns pitillos e as camisetas rotas tamén son iconas coas que a xente nos identifica. Que postura teñen os punks cara ás mulleres? Pois a verdade é que me sinto orgullosa neste aspecto, xa que non mostran diferencia entre homens e mulleres. Teñen unha tolerancia total, posto que somos de ideoloxía anarquista, somos igualitarios. Cales son os vosos modelos ou líderes a seguir? Pois, por exemplo, un dos nosos líderes na nosa ideoloxía é Marx ou Gronkin, que foron moi importantes anarquistas. Pero, sen dúbida, o noso máximo icono musical é Sid Vicious, cantante e baixista do grupo Sex Pistols. Cales son as bandas máis representativas da música punk? Alguns dos grupos que máis escoitamos son Los Ramones, The Sex Pistols e The Clacks. Moitas grazas por concedernos esta entrevista. Agora xa sabemos máis da altura da cultura punk. Para rematar, deixámosvos con este tema de The Clash. E volvemos de novo, agora con unha das moitas rapazas que forman parte dunha tribo hippie. Para comezar, como describirías a orixe deste movimento? Pois todo xurdiu nos anos 60, influído polas injustizas da guerra de Vietnam. Que dirías ti que é o movimento hippie? É un movimento contracultural, literario e pacifista. Esta nova subcultura herdou algúns valores contraculturales da xeración beat e nun menor grau de naturalismo alemán. Como van caracterizadas respecto a vosa forma de vestir? Temos o noso propio estilo. A hora de peitear, nos gusta nos deixar o pelo longo e a roupa é chamativa e con cores intensas, como por exemplo panchos, cintas de cores, bolsos de telas e máis complementos. Respecto á ideoloxía, cal é a vosa maneira de ver a vida? Fuximos da violencia e intentamos proclamar a paz no mundo e o amor entre as persoas, co pensamento de que todas somos iguais. Non nos gusta a política e poderíase dicir que temos ideas anarquistas. Cales son os vosos intereses e actividades na vida diaria? Queremos vivir a vida intensamente, utilizando as praceres corporais e as drogas como a marihuana e o LSD. Tedes algunha icona, logotipo ou lema que vos identifique? Relaciónanos moito co símbolo da paz. A súa orixe é un símbolo pro desarme nuclear. Un dos nosos lemas é a xente vai e ven, pero as ideas permanecen. Ademais, temos un medio de transporte algo peculiar, o que nos chamamos hippie móvil, que acostuma ser unha furgoneta un tanto bella que adornamos nos mesmos cos nosos lemas e logotipos, que levamos a todas as nosas manifestacións. Que tipo de música adoitades escoitar? Solemos escoitar o rock psicodélico. Consisten en intentar imitar a sensación e o consumismo de LSD. O drop é o folk contestatorio. É un tipo de música que pode describir a xente, a cultura, etc. Abrazamos a revolución sexual e creemos no amor libre. A través das nosas cancións protesta. Expresamos a nosa inconformidade co mundo. Entre todas as festividades celebradas, destacarías algún? Sí, foi o Festival de Woodstock, que se celebrou no ano 1969 e o que acudiron máis de 300 millóns de mozos e durou 3 días. Como foron evolucionando as tribos hippies? Actualmente é unha tribo prácticamente extinguida, pero conseguiu deixar pegadas en gran parte da sociedade actual, como as súas ideas antimilitaristas e revolucionarias. Cal é o grupo máis importante para vós? Gore Rockstar é o seu grupo Nena. O seu álbum máis coñecido é Stoner Rock. Pois chegado ao final da entrevista, damos vosas grazas ás dúas por vir. Grazas a vos, xa sabemos algo máis destas dúas tribos. Grazas a vos, pois con estas entrevistas a xente pode coñecer mellor a nosa cultura. O mesmo digo, e grazas por darnos a oportunidade de amosar a nosa maneira de vivir e ver a vida. Escoitas Fala Melide, a emisora do IES de Melide, no 90.5. Breakfast in Tiffany's. Cando non sabes que dicir, a música fala por ti. Adéntrate con nós nun mundo onde sobran as palabras e emocionate coas mellores bandas sonoras de todos os tempos. Sintoniza o 90.5 da FM e escoita a Radio de Melide, a Radio Natural, a Radio do IES de Melide. En Breakfast en Tiffany's poñemos de música as nosas historias. Se queres escoitar só o mellor, recorda, Radio Fala Melide, no 90.5 da FM. Hoxe vou ao mercado, cas pesetas que gañei durante a semana. Quero mercar algunha peza de roupa. Agora preséntome. Boas, son Carmiña, teño 16 anos e son orfa. Vivo nunha aldea na comarca de Lugo. Fun criada cos meus avós, que non tiñan medios para sacarme adiante, pero querían e traballaronme arreo. Día e noite, sábados e domingos, festivos e non festivos, para sacar unhas pesetiñas que chegaran para comer os tres. A casa é de pedra, fría, non hai calefacción, pero si unha lareira na que a avoa encendo lume durante o día para quentarnos. Durmo cos meus avós, para min iso non é vergoña ningunha. Cando era máis nena, recordo os quefaceres dos avós, os traballos que pasaban, e eu, así de tola, típico dunha cativa, non tiña un comportamento sinxelo de manexar. Pero ben, era normal. En canto medrei e fun tendo algo de sentidiño, axudáballes moito os meus avós, cas vacas, na leira e ia vender os queixos á feira. Tamén lle axudaba a avoa, Celia, a que, cariñosamente, lle chamaba Tata, a facer esas tarefas da casa. O avó Manuel foi sempre o meu olliño dereito, confiaba nel máis que na avoa. Ela acostumaba a parolar moito coas veciñas e non me chistaba moito. Recordo a vez na que lle preguntei ao avó que eran as meigas e os mouros. El dicíame que tivera cuidado de que non me botaran un mal de ollo calquera falcatuada desas. Eu ignoraba. Non me creía semellantes tolerías, pero un día xurdiron as miñas dúbidas. Dende aquela paso horas pensando no mesmo. ¿Teño yo algo que ver con ese mundo fantástico? As preocupacións medraban, e un día pensei que se yo dicía a alguén podía resolver as miñas supersticións. Pensei que a persoa máis axeitada para iso era o Pepucho, un raparigo da escola, moi amigo meu. Bueno, amigo porque el non quería ser algo máis, porque ter tiña metoliña. Fora bromas, a parte da atracción que sentía por el, era moi bo rapaz, en quen poder confiar. A saída da escola, agardino na porta e acompañeno ata a casa. Na mentres, polo camiño, poñera en cuestión o tema. Oíche, Pepucho, eu... Verás, eu teño unha enquedanza que non me deixa dormir. Conta, muller, que ben sabes que son como unha tumba e no que che poida axudar, pois xa sabes. Ademais, teñoche moito cariño. Ben, se contar, vouche contar. Pero dame un chisquiño de vergoña, non te rías, vale? Prometesmo. Non enredes máis, veña, conta, que non me vou rir, prometocho. Verás, teño falado cando eu era pequena coa avó de meigas e mouras. Eu nunca crin nesas trapalladas, pero xa hai unhas semanas comecei a ter uns presentimentos que sorprendentemente cumpríanse. En resumo, Pepucho, vágame pola cabeza a idea de que son unha meiga ou algo raro. Que pasa, amigo? Ti que dis? Axúdame, por Deus, eu non quero ser meiga, nin adivinhadora de futuro, nin nada diso, repugno esa xente. Que fago? Ai, perdoa polas gargalladas, camucha, é que non o puiden evitar. Xa sei que é un tema delicado e non debo rirme, pero discúlpame, de verdade, prometo axudarche. Pois veña, Pepucho, solta a lingua. Mira, moi sinxelo, se non che van esas cousas, non fagas caso delas. Eu tampouco lle fago. Se tes presentimento e se cumpren, pois melloro. Así, anteposto aos feitos, pero sen meigas nin nada. E senón tamén te podes facer meiga e vas por aí gañando uns cartiños. Ti verás. Pois non che sei, pero non é tan mala idea iso de ser meiga, aínda que na máis sexa por levarlles uns cartiños para casa aos avós. E así foi. Dende aquela, Carmiña comezou a ter unha sona moi popular no pobo. Todo o que ela dicía cumpríase, era reclamada en moitos fogares. Gañaba ben cartos e sentiuse moi orgullosa, xa que agora era ela a que cuidaba os avós, xa vellos. Un día pola mañanciña, agardaba a visita dunha veciña que quería saber se o seu home era un falcatruán e enganaba. O avó que era enfermo. Levaba 3 meses na cama e precisaba dos seus cuidados. Mentre a moza facía o seu traballo, un vaso caeu ao chan. Escachou. Sobresaltouse. O vaso non caera na cociña. O ruido proviña do cuarto. Subiu as escaleiras a fume de carozo, de 2 en 2. No cuartiño do avó. O único que puido facer foi collerlle a man con tenrura, bicalo, mentre lle esbaraban as bagas polas meixelas e ver como se lle ían pechando os ollos ao pobre home. O tan querido Manolo, o avó Lolo, morrera. E ata aquí o Falameli de semana. Gustou vos, eh? Claro, como non lle ia gustar? É que en Falameli de hai de todo. Sí, en Falameli de temos noticias, deportes, cotilleos, ciencias, saúde, etc. This was never the way I planned, not my intention. Por iso, sintoniza Falameli de 107.1, os venres a partir dos 5:15, xa sabedes. Falameli de. I don't even...